Jort Kelder. Ja, dit weekend kiest het natuurlijk dankbare Russische volk haar president. Maar wat is de houdbaarheid eigenlijk van Vladimir Vladimirovich Poetin voorts? Als vrouwen de uitverkorenen worden, wordt het dan gezelliger op kantoor? Zijn ze eigenlijk net zo verschrikkelijk als die mannen? En voorts, een politicus die strijdt tegen de varkens, of eigenlijk voor de varkensstaartjes, zou ik moeten zeggen dat. En nog zowat, na nieuwsleidingen bezorgd door Dorald Megens. Het bewust manipuleren van een GPS-signaal van vliegtuigen gebeurt steeds vaker boven het Midden-Oosten. Vooral in Cyprus, Libanon, Israël en de grensregio van Irak en Iran. Vliegtuigsignalen worden vanaf de grond bewust gemanipuleerd. Passagiers en vrachtvluchten kunnen daardoor ongemerkt uit koers raken, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, vertelt Ruud Stegers, vicevoorzitter van de pilotenvakbond VNV. Stevige incidenten waarbij ook Nederlandse luchtvaartmaatschappijen te maken hebben met bijvoorbeeld kliminstructies. Op het moment dat wij dicht bij de grond komen en het vliegtuig zou denken, je gaat tegen een berg gaan vliegen, dan zijn er waarschuwingssystemen die zeggen, je moet nu gaan klimmen. Dat zijn... Als dat voorkomt, leidt dat ontzettend af. En zeker als je het op grote hoogte hebt, en dat is ook voorgekomen, 10 kilometer hoogte, ontstond de situatie dat het systeem begint te roepen, je moet omhoog. En op die hoogte is dat echt gevaarlijk als je daar niet meteen opvolging aan geeft. Dan hebben we gelukkig goed getrainde collega's, die zijn hiervan bewust en die hebben dat dus niet gedaan. Maar al met al is dat wel een situatie die gevaarlijk had kunnen aflopen. Het is niet bekend wie er achter de manipulatie van de GPS-signalen zit en waarom het wordt gedaan, zegt Stegers. Kijk, wij zitten natuurlijk aan de andere kant van die ontvanger. We zien dat het wel vaak gebeurt in gebieden waar wat meer militaire conflicten zijn. En we hebben dan ook niet de indruk dat het speciaal gericht is op de burgerluchtvaart. Maar er wordt vaak een heel gebied in de breedte wordt er gestoord, gejamd of gespoefd. En dat lijkt dus een militaire achtergrond te hebben. Maar wij hebben er als vliegers ook last van. Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn 7 militairen omgekomen. Dat gebeurde toen een voertuig vol explosieven op een militaire post inreed. De aanslag gebeurde in het noordwesten van Pakistan. Volgens de lokale autoriteiten was het werk van 6 zelfmoordterroristen. Bij die explosie met de auto kwamen 5 militairen om. 2 anderen werden gedood tijdens een vuurgevecht dat erop volgde. En de 6 aanvallers zouden daarna zijn gedood. De aanslag zou zijn opgeëist door een groep militanten die eerder vocht voor de Taliban. Volgens UNICEF is in het noorden van de Gazastrook bijna een derde van alle baby's en peuters ondervoed. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari. De VN-organisatie zegt dat in de afgelopen weken zeker 23 kinderen zijn overleden aan ondervoeding en uitdroging. Hulp arriveert er mondjesmaat. In Gaza is de eerste lading voedselhulp gelost van het schip dat daar gisteren aankwam. Aan boord was 200.000 kilo rijst, ingeblikte groenten, meel en eiwitrijk voedsel. Het wachten is nu op de distributie daarvan. De huizenmarkt raakt weer wat overspannen. De laatste tijd wordt er geregeld weer fors boven de vraagprijs geboden op huizen met veel geïnteresseerden. Dat zeggen makelaars tegen de NOS. Vooral in de steden is dat weer het geval. Bij een raketaanval in de Russische grensregio Belgorod zijn 2 doden gevallen. En ook zijn er volgens de gouverneur zeker 3 gewonden. Wie er achter die aanval zit is niet bekend, maar Oekraïne heeft de regio de afgelopen maanden vaker onder vuur genomen. Het NOS-journaal. Een vliegtuig van United Airlines is gisteren in de Verenigde Staten onderweg een paneel verloren. Het toestel, een Boeing 737-800, was vertrokken vanuit San Francisco. En het landde 2 uur later in de staat Oregon. En na de landing werd ontdekt dat het paneel tussen de romp en een vleugel van het toestel ontbrak. Contact nu met luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Meneer Melkert, ja, wat is er op dit moment over dit incident bekend? Nou ja, eigenlijk weinig meer dan dat u vertelt. Na de landing heeft men geconstateerd dat er een paneel, dat er tussen de overgang van vleugel en romp zit, er niet meer zit. Als je er is 1 foto vrijgegeven, dan kun je zien dat er toch een paneel echt afgerukt lijkt te zijn. Ja. Piloten hebben verder helemaal niets gemerkt. Op de landingsbaan zijn geen brokstukken gevonden. Dus ergens tussen start en landing is het waarschijnlijk verloren gegaan. Ja, er zijn geen berichten over dat er mensen op de grond gewond zijn geraakt of erger vanwege dat stuk wat daar ergens is neergekomen? Nee, nog niet. Natuurlijk is het niet heel erg dicht bevolkt daar in grote delen van Amerika. Dus dat paneel zal op termijn wel gevonden gaan worden. En dan gaat er nu gekeken worden wat is hier gebeurd. Het is de vorige generatie 737 van Boeing. Ja. Dus het gaat helemaal niet over een 737 Max die nu veelvuldig in het nieuws is. Flitter is 25 jaar oud ongeveer. Dus ja, hij heeft het te maken met onderhoud. Is het iets tegengekomen tijdens de start? Is er iets tegenaan gespat? Is daar een scheur ontstaan en door de wind van het vliegen het paneel alsnog eraf gerukt? Ja, wie weet mag het zeggen op dit moment. De 737-800, u zegt een betrouwbaar vliegtuig waar al tientallen jaren mee gevlogen wordt. Iets anders is die Boeing Max waar u het over had, want ook die verloor een paneel een paar maanden geleden. Hè? Alaska Airlines was toen in het nieuws. Ja, dat was begin januari een Boeing 737 MAX 9. Een van de nieuwste varianten van die Boeing 737. En daar vloog een deurpaneel uit. Of eigenlijk een deurplug heet dat dan. Ja. Dus daar zat eigenlijk geen echte deur, maar het paneel vloog eruit. En dat heeft een heleboel onderzoeken gestart inmiddels. Maar dat is een heel ander soort incident dan wat we nu gezien hebben? Ja, nu denk ik dat het misschien te maken heeft met iets wat er tegenaan gespat is. Of misschien onderhoud wat niet goed geweest is met een veel ouder vliegtuig. Van Alaska Airlines, dat was een heel nieuw vliegtuig. En daar blijkt heel langzaam maar zeker dat er toch vrij veel structureel mis zit. Met name de kwaliteitscontrole tijdens de bouw van die vliegtuigen. Zowel bij Boeing als bij de toeleveranciers. Dus dat is een ander verhaal. Ja, ja. Want er loopt nu over dat toestel wat in januari dus u noemt het een deurplug verloor. Zeg ik dat goed? Mm-hmm. Een plug? Ja, Er loopt een strafrechtelijk onderzoek. Wat kan dat nog voor gevolgen hebben? Nou ja, er loopt natuurlijk een ongevallenonderzoek om te kijken wat is er nou gebeurd, om wat dan heet de meest waarschijnlijke oorzaak vast te stellen. En dan wordt er dus vaak ook nog strafrechtelijk gekeken of civielrechtelijk of de mensen vervolgd kunnen worden. En dat leidt dan meestal tot schadevergoedingen. Naast natuurlijk de reputatieschade die Boeing alweer opgelopen heeft hierdoor. Ja, ja, want of het nu om een Max gaat of een 737-800, het is wel de naam Boeing die weer in het geding is. Nee, opnieuw. En ja, misschien is dit gewoon puur toeval. Het had net zo goed een Airbus of een Embraer kunnen zijn. Maar ja, nu kijkt iedereen naar Boeing. Ja. Als er iets misgaat, staat meteen de schijnwerper daarop. Ja, maar het is voor wat betreft dit incident is het iets te vroeg om conclusies te trekken. Er zal eerst uitgebreid onderzoek moeten worden verricht. Ja, en dan gaan we pas weten. Dus ik denk dat we binnen een paar weken wel weten wat er ongeveer gebeurd is. Het gaat natuurlijk helpen als het paneel gevonden wordt. Waar wordt hij dan gevonden? Natuurlijk gekeken naar de zwarte doos. Is daarop iets te merken? Is daar een knal of een tik of iets te horen? Gebeurt iets raars met de sensoren die dingen meten? Ja. Nou, binnen een paar weken krijgen we de eerste indicaties waarschijnlijk wel. Is helder. Ik dank u wel voor de uitleg. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert was dat. Dan de WK Shorttrack in Rotterdam Ahoy. Vanmiddag begint het echt. Gisteren de kwalificatieraces. Vandaag de eerste medailles. Sebastian Timmerman die is al in Ahoy, waar het zo meteen half twee is, Sebas, gaat het beginnen. Ja, klopt. Volgepakte tribunes, ik hoor een hoop rumoer. Ja, nou, en het echte rumoer, dat is eigenlijk net geëindigd. Want we kregen een optreden van de Hermes House Band. Zo. Wel bekend natuurlijk hier in Rotterdam. Ja, ja, het dak ging eraf in Ahoy. Nee, maar de tribunes zijn al aardig goed gevuld, hoor, moet ik zeggen. En hoe ze show moeten maken, ja, dat weten ze hier natuurlijk wel. En, het publiek is al aardig aan het binnenstromen. Ja. Gaat uitkijken naar deze tweede dag. En op het ijs ook een feestje zo meteen? Dat zou zomaar kunnen, want de Nederlanders doen het tot nu toe goed. Kwamen gisteren eigenlijk allemaal vrij makkelijk door de kwalificatie heen. Behalve Jaren van Kerkhoff op de 1500 meter. En behalve Kaya Huisman en Jens van het Woud op diezelfde afstand. Maar die laatste twee, Huisman en van het Woud, hebben vanochtend via de herkansingen een plek terugveroverd in het hoofdtoernooi. Dus die gaan we ook in actie zien. En ik moet zeggen dat gisteren Xandra Velzenboer, vorig jaar tweevoudig wereldkampioene, en Suzanne Schulting, de Olympisch kampioene, dat die echt een hele goede indruk maakte in de kwalificaties. Dus ik denk dat we echt de lat wel hoog mogen leggen voor de Nederlandse ploeg. Ja, waar kunnen we op rekenen vandaag? Welke afstanden? De 500 meter gaan we rijden bij de mannen en de vrouwen. We beginnen straks met de 1500 meter voor de mannen en de vrouwen. En dan aan het einde van de middag, dan is het zo rond de klok van 5 uur... krijgen we nog de halve finales bij de aflossing, waar Nederland natuurlijk ook altijd de sporen op heeft verdiend in de afgelopen seizoenen. Dus volle bak, ze moeten aan de bak, de Nederlandse ploeg. Maar dat zijn ze wel gewend, de shorttrekkers. Ik wens jou veel plezier daar vanmiddag in Ahoy in Rotterdam. Sebastian Timmerman was dat. En die horen we vanmiddag uiteraard hier terug op NPO Radio 1. Brengt de tijd op ruim 9 minuten over 1. De weersverwachting nog droog vanmiddag. Af en toe zon, 10 of 11 graden. Vanavond opklaringen. Vannacht in het noorden en noordoosten mogelijk een mistbank. Morgen begint droog, maar al snel trekt dan vanuit het zuidwesten regen over het land. Wordt het 10 tot 13 graden. Ik hoor regen, ja, dan wordt het altijd weer files, gelazer op de weg. Bianca Damink. En er staan nu vooral files door wegwerkzaamheden. En daar heb je onder meer last van op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Het rijdt langzaam tussen Deventer en de afrit Voorst. Vertraging is een kleine 10 minuten. Verder staat er een lange file op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 auto's gebotst. Er zijn ook 2 rijstroken dicht en de vertraging is bijna een uur. Ze zijn aan het bergen. Je kunt ook omrijden via Amsterdam. Over de A2, de A10 en de A4. En op de A16 sta je in de file van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Het is daar druk doordat de Benelux-tunnel in de A4 dicht is. Dat is vanwege werkzaamheden. Dat duurt het hele weekend en dat is richting Den Haag. Ik zou zeggen, tijd voor de vliegende auto, jongens. Aanstonds in Dr. Kelder & Co. steeds meer vrouwen aan de top. Dat blijkt uit de cijfers, maar ja, misschien zelfs wel eentje in het torentje. Wordt dan alles anders? Hè? Gaan man en vrouw handelen die anders in de top? Maken ze bijvoorbeeld anders ruzie? Dat wil ik wel eens even weten. Met een Rusland-prof praat ik over Poetin. Zijn niet al te verrassende verkiezingswinst morgen natuurlijk, maar vooral toch over zijn houdbaarheid. En wie wordt zijn opvolger? Is die ergens in beeld? Want de man loopt natuurlijk in de 70. En dan de jonge dokter van dienst, die bestudeert het gelijkheidsdenken. Je moet tegenwoordig, je moet gevaccineerd zijn. Je mag als homo voor de klas bij een streng christelijke school. Staat de vrijheid om te discrimineren eigenlijk onder druk? Laten we het daar eens over hebben. Onverwijld naar de mededeling van de middenstand. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Afro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja. En luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit Albert Pierson in Amsterdam. Wij noemen dat in Walhalla voor weetgierigen. Kom een keer kijken, van de oudheid tot nu. Heden diagnoses over. Ja, wie kan Poetin eigenlijk nog opvolgen? Gaat de man überhaupt ooit nog opgevolgd worden? En hoe gaat dat eigenlijk met manipuleren van die verkiezingen deze dagen? Dat wil ik weten. En dat vraag ik aan professor Dr. Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit te Groningen. En is vrouwelijk leiderschap beter dan dat van die kerels? Wat kunnen wij verwachten als er steeds meer vrouwen aan de top komen? Want dat blijkt inmiddels uit de cijfers dat lukt. Daar praat ik over met Dr. Sanne Veenstra, organisatiepsycholoog en verbonden aan de Vrije Universiteit. En dan doen alle partijen tegenwoordig aan gelijkheidsdenken. Vroeger had je de vrijheid bijvoorbeeld als christelijke school om homo's te weigeren voor de klas. Mag niet meer. Wat betekent dat als we gelijkheid belangrijker gaan vinden? Daar praat ik over met jonge dokter Lars Nicholson. Ja, Hans, jij bent hoogleraar ook eigenlijk Russisch-Nederlandse betrekkingen. Maar we hebben eigenlijk geen betrekkingen meer. Nee. Dus je kan je baantje wel opgeven nu. Nou, dat was ik niet van plan, nee. Oh. Nee, dat snap ik. Nee, onze betrekkingen zijn min 25, denk ik. Ja, want je bent 2 keer eerder in dit programma geweest. 1 keer in de Jordcast en 1 keer in het radioprogramma. Toen net die oorlog uitgebroken was. En toen had je nog allemaal banden natuurlijk met de academische wereld in Rusland. Ik vond je toen, nou ja, je was uiteraard niet enthousiast over de situatie, maar er kwam wel een soort licht aan het einde van de tunnel. Je was niet heel negatief, maar nu wel, hè? Ik ben nu, ik zie geen licht aan het einde van de tunnel. Nee. Nee, dit kan jaren nog duren. Ja. Gemakkelijk zelfs. Ja, zijn we heel negatief over de Rus gaan denken nu, of gaat het alleen om Poetin? Dat speelt wel mee natuurlijk, hè. Het is natuurlijk ook zo dat het regime door veel mensen gedragen wordt. Het is niet zo dat je zomaar kan zeggen van die Poetin is niet populair. Dat is niet zo. Daar is altijd gedoe over die cijfers dat zeggen, nou, zo'n 80% van de Russen steunt hem. Maar ja, wie doet er in vrijheid aan opiniepeiling mee? Want je hebt meteen de veiligheidsdienst aan je broek. Dat is juist. Natuurlijk, je kunt een provocateur ontmoeten en men is dus uiterst voorzichtig. Want er staat echt straf op, hè? Ja, natuurlijk. Want kijk, je kan het leger in discrediet brengen. Hmm. Er is alles mogelijk. Kijk, als je een oorlogssticker plakt in een supermarkt, dat heeft al een keer 7 jaar gevangenis opgeleverd. Een sticker, ja. Dus met andere woorden. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook veel Russen die geen ander iemand kennen dan Poetin. En er blijft aan hem kleven, in positieve zin dan, voor hem, de rampzalige jaren 90. Waar eigenlijk 80% van de Russische bevolking tot de bedelstaf raakte, minstens. En hij zorgde voor economisch herstel. Dat blijft natuurlijk voorlopig aan hem kleven. En ook de economie nu, die lijkt optisch voor de Russen misschien goed gaan. Aan de andere kant gierende inflatie, rente, noem maar op. Maar daar hebben we het allemaal straks over. Ik geef het door naar Sanne Veenstra. Vrouwelijk leiderschap. Ja, er was natuurlijk een enorme discussie of... Nou, enorm. Maar of wie wordt de premier nog steeds? En misschien zou Jezilkus wel worden. Marjan Keizer is nog genoemd. Die wordt waarschijnlijk vicepremier, denk ik. Maar wat zou het verschil maken? Of zijn dat allemaal van die vrouwen die eigenlijk mannetjes uithangen? Over het algemeen zien we weinig verschillen in leiderschap tussen mannen en vrouwen. Dus in heel veel gedragingen staan er juist heel veel overeenkomsten. Er zijn eigenlijk 2 uitzonderingen. En dat is dat mannen over het algemeen meer risico's nemen. Mm-hmm. En dat vrouwen wat meer samenwerken dan mannen. Ja. En dus niet dat vrouwen meer filijnen ruzietjes maken. Ik las een column van mezelf gisteren, waarin dat stond. Ook, ja. Moet wel even waar zijn, anders hak je al. Ik las hem ook. Niet per se dat ze meer filijnen ruzie maken. Ik ben het wel eens met je conclusie dat als je zou zeggen, als je meer vrouwen in machtspositie zet, dat je ook meer zult zien dat vrouwen hun macht misbruiken. Toch wel, ja. Dus in die zin ben ik het wel een beetje eens dat als wij inderdaad meer vrouwen op machtige positie zetten, dat we ook dat soort ruzies steeds meer zullen gaan. Ja, het is niet alleen maar een Brave New World dat alles goed gaat. Maar goed, gaan we het straks allemaal over hebben. Ik verheug me erop, maar alvorens we altijd belangrijk is aftrappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, dit was wel een beetje de week van fake, zou je kunnen zeggen. Het begon natuurlijk allemaal met niet zo begaafde photoshoppen van de prinses van Wales. Daarnaast hadden we daarna meteen een 6-koppige politieinval bij Hans Theeuwen thuis om een onklaar luchtdrukpistool op te halen. Stoute grappen maken, stouter van die Hans. Dat was dus ook al een sof. En dan vraag is nu natuurlijk, we hebben die premiersdiscussie gehad, krijgen we nu ook een nep-premier? Want de echte premier die er recht op heeft, Geert, ja, unfair en ondemocratisch noemde, dat hij het niet mag worden. Maar dat is ook een uitspraak van Wilders. Wilders mag dat soort uitspraken maken, zeg ik altijd. Wie zou het dan moeten worden als Wilders het niet wordt? Dan zeggen ze wel eens Pechtold, maar ja, dat weet ik ook niet, hoor. De nummer 2 van de PVV-lijst, mevrouw Achmea. En die Kim Putters die de meeste dingen heeft. Ik heb hem dus een paar keer gezien en gehoord. Ja, hij heeft ook wel een voorkeur. Absoluut, absoluut. Ik weet niet voor welke partij dat hij is. Ja. Oh, dat is misschien minder, want dat wil ik niet. Ja, mensen hebben allemaal stemrecht, een haarsysteem toch. Maar goed, mag je natuurlijk allemaal niet zeggen. Jongens, wie wordt de nieuwe partijoverstijgende premier? Ik weet het niet. Ronald, Kim, Femke, Fleur. Mag u nog achterhalen welke namen daar dan weer achter zouden moeten? Ik weet het niet. Volgens mij weet eerlijk gezegd helemaal niemand het in Den Haag op dit moment. We gaan door naar wat concreter kwesties. Wij gaan. Even bellen met Tom van Kampen, Kamerlid voor de VVD, die een amendement op een wetsvoorstel heeft ingediend onder nummer 35746-30. Dag Tom, ben jij daar? Jazeker, goedemiddag. Dit gaat om wat populair heet de wet dieren. We hebben allemaal BN'ers deze week in de kranten gezien. Die zegt, je moet voor die wet dieren die dinsdag in stemming komt stemmen. Want daarmee wordt eigenlijk de bio-industrie vrij letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Jij hebt nu een amendement ingediend omdat die wet dieren onder druk staat, want de PVV gaat misschien uitbreken. Die gaan misschien niet voorstemmen. Wat wil je anders? Nou, het wetsvoorstel wat eigenlijk voor ligt, dat repareert een oude voorstel uit 2021 van de Partij voor de Dieren. Ja. Wat eigenlijk zo onduidelijk is dat veehouders, als dat zou ingaan vanaf 1 juli... enorm rechtsonzeker zijn, omdat het wetsvoorstel zegt dat stalsystemen moeten worden aangepast aan de natuurlijke behoeften van het dier. Nou, dan kun je natuurlijk eindeloos nadenken over welke ruimte dat biedt. En ik vind en wij vinden dat het goed is dat de minister die wet daarop repareert. Mm-hmm. Maar we willen wel weten of er voortgang gemaakt wordt op het meer dierwaardige veehouderij doel wat we met elkaar hebben. Omdat we dat allemaal steunen, maar geeft boeren daar wel de tijd voor. En dat is wat we in concreet... Maar steunt de VVD... Kijk, je hebt dat trouwens ingediend samen met Geert de Groot van D66. Ja. Even bijzeggen, dat is wel opvallende samenwerking ook weer, na dat gelazer wat jullie in dat kabinet hadden. Maar goed, dat is nu dus gebeurd. Maar laten we even een stapje terugzetten. Er was dus al een voorstel al eerder. Het is al 20 jaar geleden eigenlijk afgesproken, jongens, dat moet anders in die stallen. En dat is eigenlijk nooit doorgevoerd, hè? Nee, die wet is inderdaad in 2020 geëvalueerd door Berenschot, dat is een belangrijk bureau. En dat zegt eigenlijk dat die invulling eigenlijk een soort lege huls is. En dat kan natuurlijk ook niet. Want, maar dat komt eigenlijk allemaal... omdat de landbouwlobby het weer even onder het kleed had geveegd. Die hadden natuurlijk geen zin in, kost geld, willen ze niet. Uiteindelijk is het altijd aan de wetgever, Tweede Kamer en kabinet. En ik vind dat we in een tijd leven waarin we steun en draagvlak moeten houden voor die veehouderij. Mm-hmm. Maar die dierwaardigheid, dat dieren toch op een fatsoenlijke manier worden gehouden, dat een belangrijk doel is wat we moeten nastreven. Maar dus willen we dat invullen op een manier die boeren ook zelf kunnen meemaken. Maar krijgen we nu de situatie, dinsdag in stemming, dat de Partij voor de Dieren eigenlijk voor een afgezwakt wetsvoorstel moet stemmen waar ze geen zin in hebben? Want er staat bijvoorbeeld ook een termijn van 2040. Duurt nog lang, hè, Tom? Maar tot 2040, hoeveel miljard dieren gaan er dan nog door die gehaktmolen? Ja, dat weet ik. Maar ik vergelijk het altijd een beetje met je eigen huis. Weet je, als je een 50 jaar oude tussenwoning hebt, dan is dat misschien op het gebied van je energielabel nog helemaal niet A. Maar als die overheid morgen zegt, je moet morgen A-label hebben, dan kom je grandioos in de problemen. Want dan moet je gaan isoleren, dan moet je warmtepompen gaan installeren. Dat is even een andere discussie. Dat geldt voor boeren dus eigenlijk ook. Als je zegt, dat moet morgen het geval zijn, dan zegt de Partij voor de Dieren altijd. Ja, want dat zou eigenlijk per juni al nu ingevoerd moeten worden, dan per 1 juli eigenlijk. Vanaf juli zou dat dan ingaan. Oké, laten we eens concreet voorstellen waar de luisteraars zich ook iets bij kunnen voorstellen. Varkensstaartjes worden afgeknipt. Dan lees ik dus in de landbouwliteratuur lees ik dan, maar dat is eigenlijk heel diervriendelijk om een staart af te knippen. Wat is het nou? Nou, het is niet diervriendelijk, maar het wordt afgeknipt omdat in de huidige stalsystemen die varkens elkaar gaan bijten in de staart. Dat lijkt op infectie. Geen natuurlijk gedrag. Is geen natuurlijk gedrag. Dus uiteindelijk zou je toe willen naar een varkenshouderij waarbij die varkens van hun staartjes kunnen hebben. Maar dan moet je zo'n boer ook de tijd geven om te kunnen investeren, een lening aan te kunnen vragen. Zo'n stal waar hij nu vaak al een financiering op heeft. Nogmaals, vergelijk het met je eigen hypotheek. Ja. Om dat te kunnen afschrijven. En ik vind uiteindelijk dat we naar die veehouderij moeten waarin die varkens ook die staarten kunnen houden. Dus we houden de minister met ons wetsvoorstel met D66 ook echt aan concrete momenten waarop die de Kamer met wetgeving moet borgen dat dit gaat gebeuren. Maar dit kan niet van vandaag op morgen. Dat zeg jij. De boeren zagen natuurlijk al, de veehouders zagen natuurlijk al wel aankomen. Ze hebben natuurlijk niet allemaal iets gedaan. Waar het allemaal op aankomt dinsdag, begrijp ik, is toch de stem van de PVV. Woordvoerder is natuurlijk altijd geweest Dion Graus. Bekend gezicht van die partij. Is ook voorzitter van zo'n Kamercommissie en zei eigenlijk, ik kan nu niet namens de PVV spreken. We hebben zo'n grote fractie, iedereen vindt er weer iets anders van. Dus het wordt een enorme verrassing dinsdag. Wat denk jij, waar gaat de grootste partij heen vallen? Naar voor of tegen? Nou, dat wordt inderdaad super spannend. En ik kan niet voor een andere partij praten, maar alleen het voorstel van de minister, dat is denk ik echt te kaal, want dat repareert alleen die wet. Dus ook wij vinden, er mag op het gebied van dierwaardigheid best een schep bovenop. Daar hebben we ons amendement voor. Mm-hmm. En ik hoop dat de PVV, een partij die diervriendelijkheid en dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft, dat ze uiteindelijk ook ons voorstel steunen en daarmee ook de reparatie van de minister. Ja, daar ga je niet over. Maar straks stemmen ze tegen. Ben je dan heel boos op Dion en Cornuiten? Nou ja, dat is democratie, maar ik zou het wel heel jammer vinden. Want dat betekent namelijk dat je vanaf 1 juli een situatie krijgt waarbij iedereen naar de rechter kan tappen en boeren voor de rechter kan slepen. Ja. En ik vind, het is de verantwoordelijkheid van ons als wetgevers, daar worden we voor ingehuurd door Nederland, om goede wetten te maken. Mm-hmm. En er moet ook echt wat gebeuren. Hè? Dus ik wil, het is geen uitstel of afstel. Maar geef een boer wel, net als dat we dat thuis zouden willen, om te investeren. Ja. Gaat bij de VVD ook veel om de centen, kan gebeuren. Tom van Kamp, ik dank. Dankjewel. Dr. Kelder & Co. Ja, professor Dr. Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland. In het bijzonder de Nederlands-Russische betrekkingen. Zojuist non-existent verklaard, maar goed, te Groningen. We gaan het natuurlijk even over die verkiezingen hebben. Die zijn nu al gaande, duren 3 dagen. Ik begrijp het, ze duren 3 dagen, want dan kunnen ze meer manipuleren. Zeker. God, wat handig. Ja, nou, ze nemen geen enkel risico. Het is een opiniepeiling. Ja. De winnaar staat vast, maar het is een opiniepeiling. Nou ja, oké, okay, kijk, er staan natuurlijk op dat formulier staan 4 hoofden... waarvan Poetin er 1 is. Wie zijn die 3 anderen? Nou, er is een vertegenwoordiging van de Liberaal-Democratische Partij. Dat was vroeger Zhirinovsky, die is overleden. Ja, dat klinkt heel hoopgevend. Nou, dus nog liberaal en nog democratisch. Maar dat, net als de communisten zijn dat... Nou, dat is eigenlijk oppositie die toegestaan is. En ook de derde partij... Ja, of het vierde hoofd, zal ik maar zetten, naast Poetin... Komt van de partij Nieuwe Lieden. Nieuwe Lieden? Nieuwe Lieden. Oh. En die Nieuwe Lieden, de NSC van Rusland? Nou ja, die zijn ook getolereerd door het Kremlin. En die kregen eigenlijk bij de laatste verkiezing vanuit het niets 13 zetels in de Duma. Dat kan je alleen voor elkaar krijgen als je door het Kremlin getolereerd. Dan moet je me even uitleggen, Tolle. Want dit is een beetje zo Stalin dat altijd nuttige idioten noemde. Je moet ook, ja, je kan moeilijke verkiezingen houden met 1 hoofd. Ja, alleen van Poetin. Ja, inderdaad. En heeft hij ook de mogelijkheid om iedereen die zich verder kandideert, los van Navalny, die even vermoord moet worden, maar om zeg maar te voorkomen dat anderen zich aanmelden? Nou, het begint altijd al met de kiescommissie die bepaalt of je kandidaat mag zijn of niet. Dat betekent dat is een enorme zeef. Want bij ons is het altijd kiescommissie. En dan moet je natuurlijk allemaal kiesdistrict, je moet handtekeningen hebben, dat is alles. En je moet een beetje geld neerleggen. Ja, maar wat moet je daar? Dat is daar ook, dat moet per district. Ja. Maar al heel gauw wordt, als het Kremlin een bepaalde kandidaat niet wil, en dat is nu ook een paar keer gebeurd, dan blijken dus die handtekeningen niet te kloppen. Dus de manipulatie begint al vooraf. Nou, vervolgens, alle media-aandacht gaat natuurlijk alleen maar naar 1 man uit. Niet naar anderen. Ja. Zo manipuleer je ook. Ja. Vervolgens inderdaad 3 dagen. En dat betekent dat het plan is eigenlijk dat degene die in dag 2 nog niet gestemd hebben, krijgen op dag 3 bezoek. Ding dong. Met de mobiel waarom hebben ze dan geen stemplicht ingesteld? Ja, dat was. Ja, zoals de Belgen dat nog. Dat had ook gekund, maar kennelijk heeft men voor dit. Het moet toch een democratisch model lijken? Het moet een façade blijken. Want ik begrijp zelfs dat bijvoorbeeld medewerkers van Gazprom, een grote werkgever te noemen, die worden ook echt gecontroleerd of ze gestemd hebben. Die moeten een soort bewijsje laten zien. Zeker. Dat ze, en nou ja, op wie ze gestemd hebben, maakt dan dus niet meer uit. Maar en als je nou bijvoorbeeld. Waarom is er niet een massale actie om te zeggen, jongens, we gaan met z'n allen stemmen, maar we maken stembiljetten ongeldig? Nou, dat is een verschillende punt al gebeurd, hè? Waarbij inkt in een stembus is gegooid of ik dan niet. Maar gewoon je eigen stemformulier kan je natuurlijk groot kruis en bam erin. Uiteraard, maar in de Sovjet-tijd kon je iedereen doorstrepen. Ja. Dat kan niet meer. Maar zou dat dan in de meldingen komen, de uitslagen die we natuurlijk zondag of maandag krijgen? Kijk, moet je horen, Stalin heeft al gezegd, het gaat er niet om hoe er gestemd wordt, maar hoe er geteld wordt. En dat zegt het allemaal. Ja. Ik ben bang dat Trump dit ook onderschrijft, deze stelling van Stalin. Ja, oké. Okay. Maar goed, Poetin wordt herkozen, dat is volkomen duidelijk. Die 3 andere nuttige idioten, die krijgen 3, 4, 5% van de stem misschien per hoofd. Nou, dat zal dan zo zijn. Dan gaat Poetin door. Toch zijn er een hele hoop Russen die weten, jongens, dit klopt niet. Uiteraard. Maar wat kan je eraan doen? Het is een bijna totalitaire staat geworden. Mm-hmm. De dwang is enorm van de overheid. Mm-hmm. Dus kijk, en iedereen weet dat er forse gevangenisstraffen komen als je er tegen ingaat. Dus ja, waarom zou je... Ja. Dan neem je enorme risico's voor jezelf en je gezin. Ja, je kan alles kwijtraken. Ja, toch wordt er ook vaak gezegd, Poetin, ze gaf het net al iets eerder in dit gesprek aan, Poetin is ook populair bij een groep, omdat hij natuurlijk die wilde jaren 90 heeft doen vergeten. De grondstof heeft verkocht samen met zijn kleptocratenvriendjes. Dus er was een beetje geld te verdelen. Dus heel veel Russen die ook niet zo internationaal geïnformeerd zijn, die vrije pers niet meer kunnen lezen, ja, die vinden het eigenlijk wel best. Nou ja, er was een sociaal contract. Jullie Russen krijgen het beter, maar je moet je niet met de politiek. Ja. Het is tot 2014 aardig gegaan, toen kwam de Krim. Dan kwamen de internationale sancties en dan ging het, laten we zeggen, moeilijker worden om het sociale contract te handhaven. Ja. Toen werd de teneur rallying around the flag. Mm-hmm. Dus het is zo fijn om rust te zijn. Nou, en wat betekent rust zijn? Dat is eigenlijk de 19e eeuwse ideologie van Nicolaas I. Die dan zegt van de vorst, in dit geval dus Poetin, de religie en volksheid, we doen het allemaal voor het volk, maar in feite doen we het voor het Russische imperium. Ja. En dat zie je nu. Het is gewoon Russisch. En dat resoneert wel bij de Rus. Ook bij mensen die de oude Sovjet-Unie nu toch in de gedachten hebben. En die zeggen, nou, dat was toch wel fantastisch allemaal. En dat resoneert, ja. Ja. Vind jij dat wij ze vanuit het Westen, even los van het feit of Russen daar kennis van kunnen nemen, goed benaderen? Is het kijk, Poetin zal natuurlijk altijd zeggen, jullie hebben die NATO zo uitgebreid, jullie hebben ons in de hoek gedreven, we moesten Oekraïne wel, nou ja, binnen het Russische Rijk trekken. Want anders hadden jullie het afgepakt. Het naziregime. Maar doen wij het slim, vind jij? Nou ja, het is heel moeilijk. Hè? Iedereen die zegt, je moet met Poetin praten enzovoort, daar heb ik twee bezwaren tegen. A, hij is onbetrouwbaar als wat. Ja. B is, en dan hoef je maar naar de Russische tv te kijken, en daar zijn ook Engelse excerpten van op YouTube. De Oekraïense identiteit wordt totaal ontkend. Die bestaat niet. Ja. Oekraïners zijn slecht geïnformeerde Russen. En wat doe je met slecht geïnformeerde Russen? Die bekeer je. Ja. En als ze dat niet willen, gaan ze in de gulag of erger. Dat is gewoon wat er gezegd wordt. Stel dat dat op de Nederlandse tv gezegd zou worden. Ja. Dan kun je met zo'n partij... niet voor niks heeft Macron gezegd, Poetin volkomen gek. Ja. Ja, hoewel Macron voor die oorlog uitbrak natuurlijk aan het slijmen was bij Poetin om de grote vredes... Zeker. En hij heeft er vele tientallen uren mee gepraat. Ja, zeker. En dan moet je nog nagaan dat... Maar goed, hij is gedraaid. Poetin vergeleken met Medvedev, de voormalige premier-president, nog gematigd is. Die is krijgshaftiger, ja. Ja. Ja. Hoewel dat dus een vrij westers type leek, maar nee dus. Nou, hij sorteert voor misschien op de toekomst. Je bedoelt? Nou ja... Op een gegeven moment is Poetin natuurlijk ook of ter ziele of hij houdt ermee op. Ja. Ja, en daar kun je alvast voor sorteren. Word je bekender. Heb jij een inschatting van de kring rond Poetin? Stel, Poetin kan morgen een hartaanval krijgen of uit een raam vallen. Een bekende Russische gebrek. En dan? Wie dan? Dan moet je beginnen met de Russische wet erbij te pakken. Wat gebeurt er dan? Dan moet er in drie maanden... moet er een nieuwe president gekozen worden. Oké. Okay. En dan is het natuurlijk handig als je dan al wat voorgesorteerd bent. Ja, Medvedev is natuurlijk bekend al. Kennen ze? Een andere kandidaat is Patrushev, de ex-FSB-baas. Een harde jongen. Dus het is ook niet Jij zo... Jij zegt eigenlijk Poetin is mazzel, dat is de softie. Nou, kijk, Poetins rol in het geheel was... Natuurlijk is dat... Is het een autocraat, weet ik het allemaal niet wat. Maar Poetins rol was vooral binnen de elite, binnen de verschillende facties van die elite, om de knopen door te hakken. Ja. En te zeggen van, dit gaan we doen, dit is de lijn die we trekken. Als hij dus wegvalt, is er een grote kans op factiestrijd. En dan weet je nooit wie er boven komt. Ja. Je kunt dus nu niet zeggen, hij heeft ook niemand gegroomd tot nu toe. Denk je dat het ook een van de redenen is dat de Amerikanen bijvoorbeeld Zelensky niet... meer wapens geven. Wij hebben die wapens niet eens. Maar goed, zij kunnen natuurlijk lange afstandswapens geven, noem maar op. Maar dat ze eigenlijk niet willen dat Poetin gaat wankelen. Dat zou er achter kunnen zitten. Bedoel, daar weten ze niet van wat ze hebben. Maar ja, wat komt er daarna? Wat er daarnaast, dat is voor een deel waar. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de Amerikanen, net als wij zijn begonnen met scherfvesten en we eindigen straks met F-16. Die Amerikanen hebben precies dezelfde lijn. Zeker. Nu komen er attackers met een groter bereik. Ja. Ze kunnen morgen tactics leveren die gewoon Moskou kunnen beschieten, en dat doen ze niet. Nee, dat klopt. Maar ondertussen, Zelensky's industrie draait op volle toeren. Ja. Die zegt, we maken 1 miljoen drones per jaar. Ja. Hoppakee. Ja. En die kunnen Moskou wel degelijk halen. Nou, dat zien we iedere dag. Zelensky ziet ze vliegen, want op zich ligt hij natuurlijk niet heel lekker voor op het slagveld. Toch nog even over terug naar Rusland. Hoe ver kan Poetin gaan in het onderdrukken van zijn eigen volk? Is er ook een moment dat volk in opstand zou komen? Want kijk, in het Westen klampt men zich vast aan ieder demonstratietje, aan ieder stembusje dat in de fik gaat. Ik snap dat. Ja. Maar op het grote geheel maakt dat nog niet het verschil. Hè? Mag ik een analogie geven aan de februari-opstand, of maartopstand in 1917 tegen het tsarisme? Hè? Dus niet de communistische opstand van oktober-november. De witte. Het einde van de tsaar. Hoe kwam dat? Dat was een voedselrel. Ja. Maar voedselrellen in Sint-Petersburg, de vrouwen kwamen in opstand en het was klaar. Wat hier is gebeurd eigenlijk na 2014 is dat... Dus je zou zeggen, dat is een zwakte in het systeem. Ja. Maar na 2014, door de eigen Russische sancties... is de landbouw draait beter dan ooit in Rusland. Dus een voedselprobleem zal er niet komen. Ze worden een autarkie nu. Juist. Dus dat element zal het niet zijn. Nou, hoe kan het dan? Je kunt natuurlijk de ondraaglijkheid kan zo erg worden dat het niet meer te dragen valt. Dat valt te bezien wanneer dat dan is. Maar je kunt wel zeggen, je hoort nu plannen. Ik weet niet of die uitgevoerd gaan worden met internetbeperkingen. Nog meer druk, nog meer druk. Ja, op een gegeven moment houdt dat natuurlijk niemand meer vol. Maar wonen de echte opposanten niet al in het buitenland? En jonge mensen, talenten, natuurlijk, die weggevlucht? Natuurlijk. Dat ze eigenlijk alle ellende er al uit hebben. Ja, de pro-westerse mensen die zijn gevlucht. En dat waren ook de getalenteerden en mensen met geld. En vaak lieden die buiten in het buitenland, in Georgië of Kazachstan, een eigen bedrijf konden beginnen of voortzetten. Ja, natuurlijk. Ja, dan die economie. Ik hoor ook berichten uit Rusland. Van de week nog iemand die zei, ja, ik kom in een aantal steden daar. Kennelijk kan hij dat via de Servische airline, kan je dat dan doen. Of via Istanbul. Istanbul. En die kletspraat in die westerse pers. Alles is beschikbaar, alles is te koop. Waar hebben jullie het over? Nou, kijk, welke sancties? Kijk, het gaat er natuurlijk over, als je zegt die Russische economie draait goed, hoe komt dat? Dat is gewoon wapenproductie. Ja. En dat is geen investering, dat is wapenproductie. Mm-hmm. Dus als je zegt van wat gaat er nou naar die oorlog? Dat kost hem zijn divisie natuurlijk. Natuurlijk. Geld, ja. Dat is 33-34% van het budget gaat nu naar die oorlog. Dan heb je ook nog een procent of 8 voor interne veiligheid. Dat is de Rosguardia. Oké. Nou, als je dat bekijkt, betekent dat er op andere sectoren gewoon beknibbeld gaat worden. Ja. En is dat zichtbaar al? Natuurlijk, in het onderwijs, daar wordt geen inflatiecorrectie toegepast. Enzovoort. Ja. En er worden enorme lonen uitgekeerd nu. Niet alleen aan die militairen, maar ook aan de arbeiders in de defensieindustrie. Die krijgen er veel mee bij. Maar doktoren bijvoorbeeld niet. Hmm. Dus dat, op een gegeven moment gaat dat veranderen. Stalin is uiteindelijk door zijn eigen artsen ook een beetje opgedreven. Dus daar moet hij voor uitkijken, Poetin. Dat is misschien niet een handige strategie. Nee. Maar kijk, het heel belangrijk bij die economie is, we zeiden het al in het voorgesprek, het rentepercentage. Als je een bankdisconto hebt van 16%, betekent dat een... Dat is het nu, ja? Ja, dat betekent dus een hypotheek van 17,5%. Ja. Laat staan consumptief krediet, dat is dan 19% of 20%. Ja. Wie kan dat opbrengen? Ja, ik denk altijd, dat is de papieren waarheid. Het zal ook in de praktijk wel voorkomen. Op de een of andere manier, ik zal niet zeggen, het marcheert wel door. Maar 3 jaar geleden zaten we hier aan tafel. Hoe lang geleden? 2 jaar geleden die oorlog? 3 jaar? Ik weet niet eens meer. 22, toch? Ja. 2 jaar geleden. Ja, toen dachten we, nou ja, die sancties, en we hebben geloof ik nu 13 sanctiepakketten, dat ramt er wel in. Hij geeft het wel een keer op. Nou, niet zo van, hoor. Nee, maar hij heeft geen keuze. De keuzetijd is voorbij. Deze elite, met Poetin voorop, moet overleven. Anders is het met ze gedaan. Dan is het letterlijk met ze gedaan, of het wordt een enkeltje Den Haag. Een enkeltje, dus het strafhof. Ten slotte, wat zou onze reactie nu moeten zijn? Vind jij dat we er harder in moeten? Nou ja, laat ik iets zeggen over Nederland. Ik vind dat als een minister van Defensie zegt in het parlement, we zijn in oorlog met Rusland, dat kan toch bijna niet erger, denk ik. Nee. Als dat het besef is. Ik vind dat er wordt veel afgegeven op Duitsland, maar Duitsland doet na Amerika het meeste. Ja, ze geven alleen die Taurus. Die Taurus gekend. Kijk, het grote probleem is natuurlijk meneer Johnson in Amerika. Mm-hmm. In het congres, als dat obstakel eenmaal voorbij is. Of op de een of meneer andere Johnson, manier. Meneer Johnson, help even. Dat is het hoofd, dat is de speaker van het... Van het die houdt eigenlijk die financiering van die... Nou ja, die blokkeert eigenlijk dat daar een stemming over komt. Ja. En dat is natuurlijk het obstakel wat genomen moet worden. En dat is natuurlijk een race tegen de klok. Want als Trump daar straks zit, komt die financiering helemaal niet meer. Dat is juist. Nou ja, we gaan het zien, professor Dr. Hans van Koningsbrugge. Dank voor nu. Dan gaan we door, jongens. Vers wetenschappelijk talent. Daar staat hij. De jonge dokter. Ja, Lars Nicholson, godsdienstvrijheid in een normatieve theorie en de Nederlandse politiek. Gepromoveerd 8 maart, faculteit politicologie hier in Amsterdam. Dit is voor mij Chinees. Wat staat hier? Goeie vraag. Het eerste deel is misschien duidelijk. Hè? Dus dat er een verschuiving plaatsvindt van vrijheid naar gelijkheid. Ja. En wat ik heb gedaan is, ik heb onderzoek gedaan naar debatten over godsdienstvrijheid. En dat gaat over vaak controversiële vrijheden, als de vrijheid om een kerkdienst te houden tijdens corona. Ja. Vrijheid om inderdaad homoseksuele leerkrachten te weigeren bij een religieuze school. Ja. Vrijheid om ritueel te slachten, et cetera. Ja. En wat je daar vaak ziet, wat ik stel, is dat je eigenlijk twee perspectieven hebt op dat soort kwesties. Enerzijds het vrijheidsperspectief. Die zegt van godsdienstvrijheid is een bijzonder recht, het belangrijkste recht eigenlijk, omdat het een uniek verschijnsel beschermt, religie. En de overheid moet zich daar zo weinig mogelijk mee bemoeien. Maar aan de andere kant heb je ook het gelijkheidsperspectief. En die zegt eigenlijk, nou, religie is niet zo uniek. Er zijn ook allerlei niet-religieuze overtuigingen of gebruiken, en die moeten net zo goed beschermd worden. Ja. Godsdienstvrijheid is een gelijk recht, een recht als alle anderen. En sterker nog, er zijn ook allerlei andere rechten en belangen waar we ook rekening mee moeten houden. Het heette natuurlijk vroeger altijd soevereiniteit in eigen kring. In feite mocht, als je naar christelijke kringen kreeg, een SGP-school, zeg maar een zwarte kousschool, mocht gewoon zeggen, we hebben geen zin in een homo voor onze kinderen. Ja. Dat gaan we niet doen. Ja, dat kan niet meer eigenlijk, hè? Het is lange tijd. Is het nu per wet verboden, of is het meer een richtlijn van je mag niet meer discrimineren? Nou, er is sinds 1994 een wet, de Algemene Wet Gelijke Behandeling. En daar was in eerste instantie was er wel een uitzondering ook, voor religieuze scholen vooral. Ja. Die mochten inderdaad discrimineren als het maar niet op het enkele feit van iemand seksualiteit deden. Dat is een hele ingewikkelde constructie. Ja. Maar die is in 2014 afgeschaft. Dus sindsdien mag je ook niet meer discrimineren als... Dat mag ook niet, Nee, dat mag niet meer. Nee. Neem eens een andere discussie. Ik wil eigenlijk twee nog met je bespreken. Eén, hoofddoekjes bij agenten. Dat is een steeds terugkerende discussie. Natuurlijk ook omdat ze uit migrantenkringen jonge agenten willen werven. Ja, die meisjes hebben dan hoofddoek. Hoe verhoudt dat zich tot deze discussie? Ja, je zou kunnen zeggen dat is meer een discussie over neutraliteit. Maar er zit ook iets van gelijkheid in natuurlijk. Ja. Je kan op verschillende manieren die gelijkheid vormgeven. Je kan zeggen, we behandelen iedereen gelijk door ze helemaal geen symbool toe te laten. Ja. Of we zeggen, iedereen mag zijn eigen symbolen meenemen, zeg maar, of laten zien. Dus het zijn echt twee vormen van neutraliteit. Maar jij schat in, je hebt dit al bestudeerd ook in het verleden. De discussie gaat richting meer gelijkheid. En nu heb je dus twee smaken gelijkheid. Wat denk je? Naar welke kant valt die uit? Nou, hier heb je niet echt een heel duidelijk ander belang wat geschaad wordt door godsdienstvrijheid bijvoorbeeld. Hier zou ik zeggen neutraliteit, maar dat kan je dus op verschillende manieren invullen. Ja. Maar bij bijvoorbeeld een vaccinatieplicht of bij een kerkdienst tijdens corona... Ja. Heb je veel duidelijker zeg maar de schade in beeld die een vrijheid ook kan berokkenen. Nou ja, je ziet nu bijvoorbeeld, we hebben deze dagen discussie over kinderen die mazelen, kinkhoesten erop krijgen. Er vallen dus gewoon door, omdat ouders zo stom zijn geweest om kind niet te vaccineren. Ik bedoel, die coronadiscussie hebben we gehad, daar kun je nog over discussiëren of je meteen doodgaat. Maar met mazelen en kinkhoest is echt wel heel erg dom om dat niet te doen. Wat zou je denken, wat wordt hier de norm? Toch vaccinatieplicht? Ja, nou kijk, ik denk het gelijkheidsdenken, zoals je dat ook noemde, hè, dat doet hier op twee manieren zijn invloed gelden. Aan de ene kant zijn het niet alleen meer de orthodoxe christenen in de Bijbelbelt die de vrijheid claimen, maar ook een bredere groep van yogamoeders meer spiritueel ingestelde mensen. Het zijn eigenlijk drie groepen. Het is migrantenwerken, yogamoeders en Bijbelbelt. Ja, in zekere zin dat is nogal gevarieerd, ja. Ja, en dat is ook gelijkheidsdenken, dus dat die ook de vrijheid moeten krijgen. Maar dat zorgt er dus ook voor dat het probleem groter wordt. Want dan, hoe groter die groep is die een uitzondering wil, hoe groter ook de schade wordt. En dat is ook een deel van het gelijkheidsdenken, dat je die schade meeneemt. Maar dan is toch het gevoel, Lars, stroop je mouw maar op, dit wordt een verplichting? Ja, die richting gaat het dan wel op, denk ik. Ja, als de schade heel duidelijk wordt. En er zijn volgens mij de laatste vier baby's gestorven aan kinkhoest. Nou, mazelen is ook al langer een issue. Ja, dan krijg je de idiote discussie, wat is het acceptabele aantal kinderen dat dood mag gaan? Ja, dat zou ik ook niet kunnen beantwoorden. Ja, dat moet je dan wegen, hè. Ja. Dat is dan proportioneel. Ja. Dat is ook weer zo'n vraag. Jeetje, wat een vreselijke studie. Echt, heb je er nog zin in? Dit nou ja, het is bijna niks interessanters dan dat. Hè. Als we dat soort belangrijke... Ja, interessant is dan een beetje een eufemisme misschien. Maar je zit vol in het brandpunt van de belangstelling. Wat ga je er nu verder mee doen? Want je bent gepromoveerd, je bent dokter. En nu dan? Ja, dat is een goede vraag. Er valt altijd meer te onderzoeken over hoe het wordt toegepast, hoe gelijkheid wordt vormgegeven. Ja. En dat doe je dus in de academische omgeving? Je gaat gewoon door op de universiteit? Dat weet ik nog niet. Nee. Dus je zoekt een baan? Ja, bij deze. Ja, nou, je bent een witte man, dus je kan het gewoon vergeten. Je gisteren weer oprotten. Ja, dat gaat niet meer tegenwoordig. Oh, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Ik dank je zitten. Zeggen we altijd keurigjes. Hora est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Dat was dokter Lars Nicholson, onze jonge dokter van dienst. En dan ga ik doorpraten met dokter Sanne Veenstra, organisatiepsycholoog, universiteit, docent, Vrije Universiteit. We gaan het hebben over macht, leiderschap, stereotypen. We hebben het al even over de eerste vrouwelijke premier gehad. Ja, die komt er voorlopig waarschijnlijk niet, we weten het niet. Maar die kans is nu wat minder groot geworden. Maar dan meer leiderschap in het algemeen. Laten we eerst even toch even... Jezielke, dat is wel interessant om haar even aan het woord te laten. Het was een conflictje van de week met een interview dat ze uitstond op Radio 538. En daar hadden de DJ's... Ja, het is vroeg op de ochtend. Maar de DJ's van dienst die hadden wat misschien misogyne uitspraken gedaan. Luister maar. Jullie introduceerden mij gisteren als de kakelkip. Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat was ik. En dat vond ik eerlijk gezegd best wel kinderachtig en sneu. Dus als je het niet eens bent met mijn beleid, dan heb je het daarover. Ja. Ik geloof ook niet dat ik meer eerder een mannelijke minister voor Kakelhen of Huppelhennetje heb uitgevoerd maken of zo. Dus ik vond het eigenlijk allemaal best wel armoeig. Ja, kakelkip. Oh, kakelkip. Ik wou net zeggen, wat hadden ze gezegd? Maar kakelkip. Ja, ze sprak een beetje... Ja, is dat nou zo erg? Ik denk dat ze wel een punt heeft dat misschien vrouwen anders gekeken worden als ze zich op dezelfde manier gedragen als mannen. En het valt mij wel op dat ze er hier iets over zegt, want meestal profileert ze zich niet. Daar nooit iets over zeggen. Ze houdt dat juist altijd heel erg af. Ze is electoraal niet zoveel mee te winnen. Dus wat dat betreft vind ik het opvallend dat ze het nu wel benoemt. Ja, maar het feit dat ze er nu iets van zegt, was dit 10 of 20 jaar geleden gebeurd of hadden ze het gewoon voor kennisgeving aangenomen? Ik denk dat ze het toen eerder voor kennisgeving hadden aangenomen. Ik denk dat daar wel echt een ontwikkeling in zit, dat daar steeds meer over uitgesproken wordt. We zien daar wel echt een verschuiving. We zien ook een verschuiving in hoe we naar vrouwelijk en mannelijk leiderschap kijken. Ja. Dus voor lange tijd inderdaad hebben we het stereotype gehad. Dat we eigenlijk leiders heel erg associëren met masculine eigenschappen. Dus dominant, ambitieus, assertief. En eigenlijk zien we dat de laatste 10, 15 jaar aan het verschuiven is. En dat we steeds meer ook feminine kwaliteiten toeschrijven aan leiders. Er waren natuurlijk ook vroeger vrouwelijke leiders, zeker. Golda Meir, Maggie Thatcher, je kunt genoeg namen noemen. Die waren in zekere zin, zou je die masculien kunnen noemen? Krachtig leiders. Ja, die profileerden zich ook erg op juist dat ze heel erg dominant waren. Ja, absoluut. En we zien, wat eigenlijk heel lang aangeduid is als een probleem, is dat dus het stereotype dat we hebben over mannen en vrouwen. Hè? Dus hoe we vinden dat mannen en vrouwen doorgaans zijn, maar ook hoe we vinden dat ze zich behoren te gedragen. Dat is dat vrouwen dus feminien zijn in die zin. Dus dat ze goed kunnen samenwerken of dat ze empathisch behoren te zijn en vriendelijk moeten zijn. Terwijl mannen dominanter en ambitieuzer denken we dat ze zijn, maar vinden we ook dat ze behoren te zijn. En dat stereotype dus over mannen en vrouwen. Een enorm stereotype eigenlijk. Hè? Ja, het is absoluut een enorm stereotype. Maar het interessante is ook nog dat stereotype direct overeenkomt met het stereotype dat we dus hebben over leiders. Ja. Dus dat is voor mannen dan dus dat stereotype direct overeenkomt. Mm. Hè? Dus ambitieus, dominant. Ben je een man, kun je dat doen. Ben je een leider, kun je dat doen. En dan gaat het hartstikke goed. En doet een vrouw, ben je een bitch. Dan is dat incongruent, noemen we dat dan. En dan krijg je een soort backlash effect. Dus dan kun je of je bent niet een goede leider, want dan ben je het feminien. Of je bent niet een goede vrouw, want dan ben je te dominant. En dan ben je inderdaad een bitch. En wat we dus over de laatste 10, 15 jaar zien, is dat stereotype over mannen en vrouwen is eigenlijk heel erg stabiel. Dus dat verandert heel weinig. Want de eigenschappen die we associëren met mannen en vrouwen, die blijven heel erg gelijk. Maar zit dat in onze oernatuur of zo, die stereotype? Dat hoort gewoon bij de Darwinistische rollen van mannen en vrouwen? Wat is dat? Daar is een hele discussie over of dat dus inderdaad zo ver teruggaat vanuit de evolutietheorie. Dat zouden evolutionaire psychologen beargumenteren dat. Mark van Vught zegt dat vaak, een van jouw collega's. Ja. Vanuit sociale psychologie wordt vaak beargumenteerd dat het komt door de sociale rollen die we hebben in de samenleving. Ja. In zekere zin is dat natuurlijk een beetje hetzelfde argument. Alleen het evolutionaire argument heeft een langere. Ja, nou ja, dat zit op de jager. Een langer perspectief. Ja. Maar in beide gevallen zou je zeggen, die rollen zijn heel lang zo geweest. Dus daarom associëren we dat daarmee. En we zien dus dat de laatste 10, 15 jaar die leiderschapsstereotypen wel heel erg aan het veranderen zijn. Mm-hmm. En dat we dus die feminine kwaliteit, zo samenwerken, empathie, steeds belangrijker zijn gaan vinden voor leiders. Het is ook een beetje begonnen met die financiële crisis, die uitspraak, ik meen van Nelly Kroes, maar van als het niet Lehman Brothers, maar Lehman Sisters was geweest, was er nooit een financiële crisis. Ja. Vrouwen zijn wat minder in geld misschien geïnteresseerd en maken niet op die domme, roekeloze manier dingen kapot. Ja. Ook een cliché, maar want ik ken ook wel wat vrouwen in de financiële wereld die er ook wel een bende van maken. Maar ik denk dat daar inderdaad mogelijk begonnen is. En dat we de laatste 10, 15 jaar natuurlijk sowieso heel veel discussie hebben over wat je wel en niet behoort te doen met macht. Hè. We hebben natuurlijk heel veel schandalen en machtsmisbruik. Dus dat het ook wel in die discussie past. Mogelijk past het ook in de discussie dat we ook steeds meer vrouwen in managementposities zien. Ja, want we zagen nu, CBS kwam met die cijfers deze week, dat een derde van de leidinggevende functies, vooral commissariaten natuurlijk, door vrouwen vervuld wordt. Heeft ook iets met dat quotum van doen. Zie jij al verschil dan? Ja, Wordt er al gemeten nu? Ja, los van de aantallen, maar in gedrag? Verandert de cultuur aan de top? Nee, dus dat quotum is aangekondigd in 2020, ingevoerd in 2022. Ja, heel kort geleden. Dat is dan de een derde van de raden van commissarissen moeten dan vrouw zijn. En we zien dat eigenlijk heel snel dus werkt in aantallen. Ja. Dus dat inmiddels inderdaad 80% van de raden van commissarissen een derde minstens vrouwen hebben. En dat dus geen invloed heeft op de mate van ervaring of opleidingsniveau van die raden van commissarissen. De gedragseffecten zijn daar uiteraard nog niet onderzocht. Want dat is interessant, lijkt mij. Maar als we gewoon kijken algemeen naar het onderzoek naar leiderschap, dan zien we over het algemeen weinig verschillen tussen mannen en vrouwen in hoe zij leiding geven, met enkele uitzonderingen. De grootste uitzonderingen daar zijn risico nemen. Ja. Dat is iets wat mannen meer lijken te doen over het algemeen. En een andere vorm van leiding geven is dat vrouwen doorgaans meer democratisch leiding geven. Dus dat ze overleg gaan. Juist, ja. In overleg gaan, hun werknemers betrekken in beslissingen. En dus ook eerder geneigd zijn advies over te nemen van anderen. Dan ben jij geen medicus, maar ik hoor vaak van medische auteurs, ook wel te gast geweest in dit programma. Het zit ook gewoon in het verschil tussen testosteron en oestrogeen. En dat is zo fundamenteel, dat gaan we niet veranderen. En testosteron leidt inderdaad tot roekeloos gedrag. En daar hebben mannen wat meer van. Ja, ik zeg het waarschijnlijk wetenschap niet helemaal zuiver, maar dat komt wel op neer, toch? Ja, nou, wat je al zegt, ik ben geen medicus, dus in die zin is dat niet mijn expertise. Maar wat wel interessant is, dat er zeer recent een hele grote meta-analyse is uitgekomen. Dus een meta-analyse is dat onderzoekers eigenlijk heel veel verschillende studies bij elkaar samenvoegen. Dus dat we daar ook wat meer vertrouwen hebben in die conclusies. En wat zij eigenlijk hebben onderzocht, is het vergelijken van verschillen tussen mannen en vrouwen en de effecten daarvan, ja, op allerlei gedragingen. En dat vergelijken met verschillen die we zien tussen mensen met wel en mensen zonder macht. Dus eigenlijk de effecten van macht vergelijken, ja, met gender geslachteffecten. En wat zij zien is dat in heel erg veel van die studies het overlap heel groot is. Dus dat de effecten van macht heel erg hetzelfde zijn. Dus als je eenmaal met macht bekleed wordt, dan verwatert het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, dus als je bijvoorbeeld die voorbeelden die ik net noem, als je het hebt over leiderschap, dus over risico nemen en over democratisch zijn, dan zien we inderdaad ook over onderzoek naar macht. Mensen met macht nemen meer risico's. Ja. Een soort approach systeem wordt daar geactiveerd, waardoor ze eigenlijk veel positiever en optimistischer zijn over zichzelf en over hun eigen bekwaamheden, maar ook over allerlei mensen. Zie je het drama al aankomen, ja? Dus heel veel risico nemen. Ja, en veel risico gaan nemen. En dus dat mensen zonder... Dus even voor goed begrip. Dus het is niet zo dat mensen die heel veel risico van nature, voor mij als kinderen al zwaar aan het beleggen en speculeren waren, en dan geschikt zijn voor een machtgevende. Je zegt eigenlijk pas als ze die functie krijgen, dan zie je dat ze juist stimuleert om risicovoller. Ja, dus als we dan kijken naar dit machtsonderzoek, dan is daar ook heel veel experimenteel onderzoek gedaan. En wat we daar doen als onderzoekers is dat we mensen eigenlijk op een willekeurige manier dan twee groepen toebedienen. Ja. Dus die geven we of een machtige positie of een niet machtige positie. En dan gaan we kijken wie van deze twee groepen neemt er meer risico. En in die studie zie je ook dat die machtige groep dan meer risico's gaat nemen. Ja. En wat daarbij ook interessant is om te melden, dus er zijn heel veel van deze onderzoeken gedaan, hè, naar macht, naar vooral dus experimenteel. Dat zie je dus op risico nemen, maar ook bijvoorbeeld dat ze minder geneigd zijn empathie te hebben voor andere mensen die het moeilijk hebben. Dat ze minder geneigd zijn het perspectief van anderen te nemen. Zo te horen gaan die vrouwen toch gewoon op mannen lijken. Dat is een heel rustgevend idee. Overzichtelijke wereld. Wat ik inderdaad wou zeggen is dat al die studies, bijna geen enkele daarvan ziet een gender effect. Dus je ziet een verschil tussen man en vrouw. Dus dat effect van macht. Gaan ze vechten voor een kwotum, krijgen ze dat nog een kerel. Is gelijk. Ja. Dus het is niet zo dat dat macht dan vrouwen anders zou beïnvloeden. Ja, nee, ik maak er natuurlijk weer een gebbetje van. Maar ik heb een citaat van Paul Geraerts. Die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Commissaris en Directeur. Dat bestaat heus. En die zei donderdag in Spraakmakers iets over dat quotum het eigenlijk wel goed voor mannen was. Luister even. De mannen die in het bestuur zaten zijn zich anders gaan gedragen toen er vrouwen in het bestuur kwamen. Oh ja. Dus die vrouwen toch geven meer dynamiek, luisteren beter. We hebben vooral ook sorry dat ik zo generaliseer, maar hebben soms een ander perspectief. Nou zeggen ze, hij zegt eigenlijk iets anders. Mannen gaan zich aanpassen. Mannen worden zachter. Mannen gaan zich aanpassen. Ja, ik weet daar qua onderzoek. Wetenschappelijke kletspraat. Wetenschappelijk. Okay. Zal ik niet iets kunnen bedenken wat dat ondersteunt. Ja. Wat denk ik wel interessant is om te noemen, wat een grote verandering is. Dus als je genderquota's invoert, dat hebben we dus in Nederland nog niet kunnen onderzoeken, maar dat is wel volgens mij in Zweden onderzocht, waar die genderquota's natuurlijk al langer ingevoerd zijn. Is dat vooral dat je dus wel betere prestaties krijgt, maar dat niet per se gedreven is doordat vrouwen zich heel erg anders gedragen dan mannen, maar dat vooral gedreven wordt doordat je betere mensen op de positie zet. Dus je hebt eigenlijk een grotere pool van talent waar je uit kunt pakken. En wat daar eigenlijk de conclusie is dat is vooral de middelmatige man eigenlijk het slachtoffer is van die genderquota. Dus die wordt eruit gezet. En dan krijg je dus eigenlijk beter presterende vrouwen. Niet per se omdat het vrouwen zijn, maar omdat je gewoon een grotere pool hebt. Dat zal zeker op lange termijn gebeuren. Op korte termijn konden alleen maar vrouwelijke commissarissen benoemd worden de laatste jaren. Simpelweg omdat ze anders het quotum niet haalden. Klopt. De mannen waren gewoon aan de beurt. Ook goeie, die konden gewoon niet. Maar uit dat onderzoek wat jij net noemde uit de CBS, zijn er geen verschillen in opleiding of ervaring. Dus in ieder geval op die kwaliteitseisen zien we daar geen verschil. Ik vind het een fascinerende uitkomst. Want bij techbedrijven waar je bijna geen vrouw uit IT in commissarissenfunctie kan zetten, ja, dan krijgen ze personeelsfunctie. Maar goed, het lijkt mij een sterke conclusie. Het gaat er maar om 1/3, dus het is ook niet dat het 50-50 wordt. Nee, precies. Even nog één vraag op de valreep. Het gaat natuurlijk altijd over dat grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik. Ja, dat wordt altijd mannen toegeschreven. We hebben een paar kleine berichtjes over vrouwen. Houdt het op als vrouwen de baas worden? Of is het een ander type grensoverschrijdend? Want ik wil eigenlijk altijd weten, maakt een vrouw andere ruzie? op een andere manier. Ik denk niet dat het daarmee ophoudt. Zoals ik net zei, heel veel van die effecten van macht zijn heel erg gelijk voor mannen en vrouwen. Dus het feit dat we nu vooral mannen macht zien misbruiken, is mogelijk ook gedreven door het feit dat we nu vooral mannen in machtige posities hebben. Ja, maar het is het type conflict. Is een vrouwenconflict, ook vrouwen onderling. Je hebt ook het Queen Bee-effect, waar vrouwen andere vrouwen eigenlijk geen positie gunnen. Is het anders dan bij mannen, of kun je dat niet wetenschappelijk staven? Nee, dat kan ik niet wetenschappelijk staven, dus daar is geen bewijs voor, nee. Misschien ook omdat het te vroeg is, omdat we gewoon nog niet weten in die topfuncties. Dat zou je kunnen stellen, maar nogmaals, heel veel van ons onderzoek baseert zich bijvoorbeeld ook op experimenteel onderzoek, waarin we dat juist heel erg stabiel proberen te houden en zelf proberen te creëren. En vanuit daar zou je dat ook niet... Ja. Niet kunnen stellen. Ik stel een man wel eens de vraag, is het lastig om een man te zijn? Maar ik moet nu natuurlijk aan jou, is het lastig om een vrouw te zijn nu nog? Of heb je eigenlijk een voordeeltje nu? Ik denk niet dat je een voordeeltje hebt. Nee? Je wordt toch op veel punten voorgetrokken? Vind jij het lastig om een man te zijn nu? Nou, best wel, ja. Je ziet toch hoe ik worstel? Dat is een drama. Dat is waar. Ja. Ik dacht dat het weer gewoon om jou ging. Niet per se om een man. Nee. Nou ja, nee. Maar ik ben een metroman. Hè. Ik zweef ergens tussen. Ik ben hybride. Zoals dat heet. Nou, dankjewel. Voorwaarts met het onderzoek. Genoeg te doen. Maar eigenlijk weten we het pas over een paar jaar natuurlijk. Als ze langer in machtige functies zitten. Nog eentje. Komen er ook rijke vrouwen? Want het fascinatie was al op de quote 500 staan geen vrouwen. Ze zijn niet genoeg in geld geïnteresseerd. Ja. Komt dat toch? Weten we niet. Als we in machtigste posities verdienen natuurlijk meer. Dus in die zin zou je verwachten van wel. Ja, nou ja, als ondernemer is natuurlijk wat anders aan de loon is. Ja. Maar goed, dank voor nu dokter Sanne Veenstra aan de organisatie Psycholoog Verbonden aan de UvU. Jongens, en dan nog even dit. Gisteren vond het jaarlijkse boekenbal plaats. Zal u niet ontgaan. Ze zijn opgeleukt met de door weinig adequate... Ja, het was weer een dresscode. Dat werd natuurlijk niet adequaat uitgevoerd. God, wat hebben die schrijvers een waardeloze smaak. Niet te geloven. Toefje goud moest erin. U begrijpt het gehoopte baganaal met een glimpje glamour. Dat bleef dus uit. Maar hoe anders was dat nog in 1991, waar de boekweek in teken stond van Eldorado? Waaruit put u uw goud, werd aan schrijvers Jan Siebelink en Joost Zwageman gevraagd. Ik haal louter goud uit de geheimenis van het vrouwenlichaam. Dat is mijn Eldorado. Waaruit put u uw goud? Even kijken, psilocybine, 4 pillen ecstasy, een halve gram cocaïne en daaroverheen wat... wodka, dan ga je of naar het ziekenhuis, maar als het goed valt, dan heb je een prachtige Eldorado. Ja, onnodig te zeggen hoe het met Joost Zwageman is afgelopen. Jongens, de algemene onderwerp nu de eten voor verhinderde vrijzinnig protestanten en de humanisten voor de tegenlichters van Argos. Let ook op de Jordcast, hè. Altijd interessant op dinsdag, vrijdag en donderdag. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen, waarom Haiti van het Westen nooit mocht lukken. Haiti continues to spiral into chaos as gang violence rages and aid groups warn of a potential famine. Hoe pornoster Candida Royale ons denken over seks bepaalde. We really need information and materials that tell us that our sexuality is beautiful. En terug naar de tijd dat Gaza nog hoop had. And there will be more security and more hope for all. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar.